Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørg Investor med Bodil Johanne Gansel. Det vælter ind ved regnskabstal her på en tirsdag, hvor vi står klar i studiet til at tage imod med a little help from our friends. Sydbanks analytiker Mikkel Emil Jensen er nemlig lige nu ved at knække tal og nyheder. Spændende nyheder endda fra DSV, så ham vender vi tilbage til lidt senere. Og hos MW Compounders er der speedlæser Dan Weise, regnskabet fra Puma, han er også med på telefonen lige om lidt. Så her i studiet, der er det dig, jeg skal bolde mig med. Lars Persson, godmorgen og velkommen til. Godmorgen, Bodil. Lad os starte med de store linjer. Altså, DSV, skal vi ikke lige, de er ude med ret store nyheder om, at de indgår et spændende samarbejde med et saudi-arabisk selskab. Det er altså dem, der skal bygge den her nye kæmpe by, den grønne by, Neom bliver den kaldt, og det er altså til en værdi af 10 milliarder dollar. Det bliver ret spændende. Vi skal dykke meget mere ned i den, når vi taler med Mikkel Emil, men lad os bare lige se, hvordan aktien reagerer her til morgen. Jamen altså, vi skal lige finde vores ben at stå på, så den har været lige op i kortvej, jeg synes, at den var op med 3%, men den er altså op med omkring 2% i øjeblikket, så den svinger lige lidt. Det er jo lige tosseminutterne, vi trykker på knappen her, tossetimen, som vi også kalder den. Vi skal lige finde prisen på grisen, så det er det, der jeg er i gang i øjeblikket. Vi skal lige finde ud af, jamen, hvor godt var det. Selve årsregnskabet var ikke sådan det vilde at råbe hurra for tilbagegang i omsætning og på bundlinjen og sådan nogle ting og sager, men det ved vi jo godt, der transporteres ikke lige så meget, det kan man også se lidt ud af kursen, den er sævet her på det seneste, men de har jo egentlig klaret sig okay, når man tænker på DFDS. Jeg ved godt, det er helt to forskellige forretninger. Det ene, det er sådan asset lease, hvor de ikke har nogen biler, altså hos DSV, og hos DFDS, der ejer de alt materiale selv, så det er jo det sådan noget, der trækker lidt ned, når renten stiger og sådan nogle ting. Så, rigtig gode nyheder fra DSV her med, at de skal være med til at bygge en hel by med infrastruktur og transport og sådan noget. Det bliver spændende at se. Det gør det. Ja. Det er altså sådan et, som jeg sagde, nyt gigantisk byområde, som er på tværs af Saudi-Arabien og Jordan, og måske også med en bro over til Rødehavet til Egypten, og er navnet Neom. Det står selvfølgelig for ny Neo, og så M, det står altså for MBS, Saudi-Arabiens kronprins Mohammed bin Salman, skulle lige have et bogstav med i den. Det er altså et projekt, der kommer til at blive ejet af PIF, som er Public Investment Fund of Saudi Arabia, og formålet er altså at skabe et område for bæredygtige måder at leve på og arbejde på og skabe fremgang. Så altså super spændende. DSV kommer til at eje 49% af det samarbejde, og Neom, de ejer 51%, så ja, det kan godt være, der går lidt tid, inden vi sådan for alvor skovler penge ind på det, men ikke desto mindre. Det er da interessante udsigter, vi står her med. Ja, og selvfølgelig også interessante og områder, hvor de også gør noget for den grønne omstilling og sådan ting og sager, og det er jo det, vi spejder efter, og så er det selvfølgelig meget fedt, at man vælger et dansk firma, og måske tænker hele logistikken ind i, og på en eller anden måde få det bearbejdet. Så det bliver spændende at se, hvad det kan give på bundlinjen. Sydbanks analytiker Emil, som vi skal tale med, har udtalt til Euroinvestor, at det kunne godt give noget allerede i 26, så på bundlinjen. Så det må vi jo prøve at høre, hvad han mener om det, når vi får en snak med ham her til morgen. Han får lov at fortælle os lidt mere om det. Det er cirka 9:40, vi ringer til ham. Lars Persson, så er der også andre regnskaber, vi kan kaste os over indtil da. Ja. Top Danmark er ude med tal. Hvad sker der der? Jamen, den stiger faktisk 4,6%. Jeg tror, at analytikerne havde forventet lidt dårligere resultater. Vi alle sammen ved, at det har ikke været sådan en dejlig, rolig sommer. Der har været en del flere skader, og nu har vi jo lige haft, jeg vil lige sige stormen Bodil, men det var jo nogle af de foregående. Jeg ved ikke lige, hvad den hed, denne her, vi havde forbi, for jeg var ikke i landet, men det har da givet vand. Jeg tror faktisk ikke, det var en storm, der fik et navn. Nå, det var stormflod. Det var noget andet. Okay, så den hed John eller et eller andet. Hvad er det nu? Nej, udfordringen jo, de kommer jo så tækkende ind nu her. Det er for så først næste kvartal. Men de klarer sig egentlig okay. Og derfor så stiger meget, så giver markedet med et løft på 4,3% i øjeblikket. Og man kan sige, de der forsikringsselskaber har jo også fået bøllebank hen over efteråret her, forsommeren. Hvis man kigger på kurverne, så er de alle sammen ligesom dykket ned, ligesom når vi kører i rutsjebanen, lige tager sådan en rollercoaster ned, som måske har det ikke været så slemt. Vi har måske kommet til, eller markedsdeltagerne ligesom prisfastsat med en lille smule for lavt. Nu skal jeg advare, jeg har tryk hjemme i min egen skuffe, så jeg er jo en glad mand, der står og ser lidt på, at nu stiger aktiekursen igen. Men det er i hvert fald det, der sker der. Men altså den helt store sjove udvikling i dag, det var jo en af dem, der fik Bøllebank i går, GN Store Nord, hvor vi står og spejder efter gode nyheder. Om det er at den der sidste uges høreapparatmesse, der først lige er dukket op på folks nethinde, eller hvad der sker siden at GN Store Nord op med 6%, den faldt jo i går over 3%, så jamen det der, måske kan man puste ud som GN Store Nord og høreapparatsdeltager, hvis nu vi får en interessant vending der, men en aktie, der ligger fuldstændig underdrejet i 111 eller 110 fra i går, ikke? Det ser teknisk ser den virkelig skidt ud, men ja, der, vi kan da håbe på, at det er bunden, vi er ved at finde. Ja, vores kolleger på Jyllandvester er selvfølgelig ved at grave i den sag og finde ud af, hvad der foregår lige præcis i GN Store Nord, altså temmelig meget op her til morgen. Men Pearson, over på det svenske marked, der er der også masser af regnskaber ud her til morgen. Er der nogen, du sådan vil hive frem der? Ja, faktisk Inwido, som jo leverer døre og vinduer, altså den er faktisk bemærkelsesværdig, i og med, den har klaret sig bedre, end hvad markedsdeltageren havde ventet og har haft i et godt kvartal, og ordreindgang er så sådan lidt stagnerende, men aktien bliver alligevel får alligevel en opgang på 10% her fra morgenstunden af, så det er en af dem, man måske kan sige, jamen der er der i hvert fald noget helt anderledes, end hvad vi havde gået og set ved de andre virksomheder inden for byggeindustrien. Så det er der, der er medvind på cykelstien. Og så er der også, hvad var det, de havde omsat omsat 2,3 milliarder, og det gjorde de faktisk også sidste år, men samtidig så får de altså en EBIT-margen på 12,9 mod 12,5 sidste år. Så altså, de har formået at sælge nogle lidt dyre vinduer, eller fået en eller anden bedre produktmix ud af det, så det er jo egentlig lidt fint. Så er der en anden en, vi alle sammen kender, når vi skal holde fødselsdag, Duni. Jeg har ikke lige set kursudviklingen, men de var med. Det er servietter. Ja, det er servietter, ja, ja. Og de har haft kæmpe fremgang. Der var jo også deres hovedaktionær ude. Han nåede de der 30%, hvor man så skal komme med et indløsningstilbud. Og han kom jo med sådan et lidt slatnet, som vi også så her i Danmark for brødrene Hartmann. Men omvendt hos Duni, der vil hovedaktionæren, han vil hellere have, at selskabet er på børsen, hvor at, hos brødrene Hartmann, der vil man jo gerne tage selskabet af børsen, så det er sådan lidt forskel på det, og jamen, Duni var egentlig også op blandt de mest stigende på et tidspunkt, lige da jeg så, men altså, det er egentlig gået meget godt for dem derovre. Og så er der en masse skovselskaber, der også er dukket op fra det finske. UPM Kymmenen overrasker her til morgen med et godt resultat, hvis jeg lige, jeg tror ikke, jeg har tallene her, men der var i hvert fald en forbedring i resultatet og fremgang, så derfor ligger aktien allerede op med 5,7%. Og ser man teknisk på alle skovselskaber faktisk mere eller mindre i Sverige og Finland, så har de faktisk klaret sig rigtig godt her den seneste tid. Også Svensk Cellulose Aktiebolag, den vi hedder SCA, der er også kommet købsignal her for en lille måneds tid siden. Holmen har også gjort det, og Store Enso. Så der er nogen, der suser lidt rundt om de der selskaber i øjeblikket, og synes, de er interessante. Så hvis man skal kigge lidt derover, så kan man da snige sig forbi de svenske skovselskaber og holde øje med tendensen og måske købe lidt ind til porteføljen på nuværende tidspunkt. Men ellers så er det selvfølgelig renterne, der stadigvæk driver rundt med aktiemarkedet. Den amerikanske 10-årige rente, den var lige op over snuse til 5%-niveauet. Mm. Lars Pearson, så røg altså hurtigt tilbage, og det var måske, eller blandt andet, fordi Bill Ackman, som er den her amerikanske milliardær, hedge fund manager i Pershing Square Capital Management, han var ude at lukke sin short position, som han havde taget i amerikanske treasuries, altså bonds eller obligationer. Det vil sige, at han var så lang renter. Han mener altså ikke, at renterne skal højere op sådan lige på nuværende niveau. Der er simpelthen for mange problemer derude i verden. For meget usikkerhed, og økonomien, den sætter altså farten ned, synes han at kunne se, og det går hurtigere end de seneste data, de altså viser. Så nu kommer vi altså til at se renter sådan lidt lavere igen, Pearson. Er det vand på din mølle? Jamen det er det, men det er meget sjovt at se, fordi jeg sad og kiggede lige nøjagtigt på de der US Treasury bond, og de sidste to gange, hvor de lavede en top, der var RSI op i 86, og gud hjælpe mig, om RSI ikke var i 86 her for en. Og RSI, det er sådan et teknisk relativ styrkeindeks, hvor man måler simpelthen, hvor hurtigt det går op, og ligesom sådan fartmåler, og den var også op over 86, så jeg sad også egentlig og tænkte i går, længe og kiggede længe på, hvordan den åbnede, den amerikanske rente. Jeg tænkte, jeg tror, det er egentlig noget, vi har over i kirken. Jo. Men jeg forventer faktisk, at egentlig, vi er ved at se en rentetop, og så jeg jo, at det her, det er der jo flere, der har sagt flere gange, men det, jeg synes, det var en meget god indikator, at vi har været deroppe at kysse, og så to gange tidligere, og så har vi vendt ned og sagt, puha, nu er det blevet for anstrengt, og hvis man kigger lidt ud op over computerskærmen og kigger ud i samfundet, så er der masser af udfordringer og problemer, så jeg tænker også, at vi skal måske holde den der rentepistol en lille smule i ro det næste stykke tid i hvert fald. Ja, så er det med at have tunge lige i munden over, hvad der er gode nyheder og hvad der er dårlige nyheder. Ja. Det her, det er Millionærklubben, det er tirsdag, jeg er Lars Persson i studiet, og lige om lidt, så skal vi tale med Dan Weisse om det nylige regnskab, der lige er kommet ud her til morgen fra Puma. Og hvis du har spørgsmål eller kommentar til nogle af de ting, vi taler om i dag, så er du velkommen til at skrive ind til mig. Det foregår på sms'en 42 42 0321. Husk at starte din besked med Mio. Ja, det skal altså handle om sports og fritidstøj nu, hvor vi har fået Dan Weisse, partner og porteføljeforvalter i MW Compounders, med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Dan. Godmorgen, Bodil. Ja, Puma, det er jo så en af de aktier, I har i jeres portefølje, Dan, så I følger den naturligvis tæt, og de har jo allerede lagt låg på investorernes forventninger for det her regnskab. De var ude i starten af måneden og sige, at de forventede at blive ramt af noget valutamodvind, men kan du ikke lige tegne de overordnede billeder af det her regnskab, der er kommet ud? Jo, altså jeg vil da starte endnu højere og så sige, når man lige taler om Puma, så skal man huske, at hvis man kigger på industrien, så er det jo Adidas, der er den store spiller i Europa, og Nike er den klar største globalt. Og det, der er sket for Puma, det er jo de lillebror, men de har jo ligget taget markedsandel fra storebroren Adidas i en ret lang periode, og som konsekvens af det, så var Adidas ude og tabe CEO, altså direktøren fra Puma for et års tid siden. Så det er ligesom den overordnede scene, og så kan man sige, at det, der så sker i hele tøjbranchen og også i sportsbranchen generelt, det er, man jo hele tiden tager et bet på, hvad kommer der til at ske inden for det næste år, fordi man bestiller varerne i meget god tid, og så tager det lang tid, inden de bliver leveret. Og det betyder, at blandt andet Puma kommer jo fra et sted, hvor man havde masser af medvind under corona, hvor vi alle sammen gik i joggingtøj, og så lige pludselig så sker der et skift, hvor forbrugerne ender igen forbrug, og man har bestilt en hel masse varer, som man jo ikke kunne få leveret, og det ramte hele industrien. Og så fik man jo på grund af de her transportproblemer nogle forsinkelser i varerne, og så kom der bare en masse varer her i løbet af 23. Så alle har ligesom stået med for mange varelager, og det vil sige, at man har altså presset priserne ret meget. Så det er ligesom den overordnede scene for, hvad der er sket for Puma, og det her med den nye direktør. Så er du helt ret, så er der jo sket det, at man havde det, man kalder pre-close-møder. Det er, hvor man har nogle møder med nogle analytikere og investorer, for det har Puma også haft, og det er sådan lidt en uskik, fordi det er jo, at der er nogen, der får mere information end andre, og der har nemlig været nogle indikationer af, at det måske var lidt sværere. Og det har også betydet, at Puma faldt, jeg tror, var det 10% på dagen, og er faldet 20% siden de her møder. Så det er det, der ligesom sætter det overordnede scene for Puma, og fokus er så på, jamen, hvordan går det så med især deres guidance for det år, som er nu, kommer der så den her nedjustering, som nogen har snakket om. Og det gør der ikke. De fastholder deres forventninger. Omsætningsvækst, stadigvæk sådan en høj encifret omsætningsvækst, og så et EBIT, som er på de der 590 til 670 millioner euro. Man kan sige, at tidligere så sagde de på deres halvår, at de fastholder deres guidance, men hvis ellers det går godt, så kunne det godt være, at de ville opjustere. Og den pasus har de altså fjernet, så man kan sige, at der er selvfølgelig lidt et element af, at der ikke er helt en medvind, man måske troede i august. Så det er ligesom den overordnede scene, kan man sige. Og hvis man så kigger på det regnskab, der så kommer, jamen så er det på mange måder meget som i hvert fald det, jeg har i min model, både på omsætning og på indtjening. Man kan se, at væksten, de vokser stadigvæk, de vokser 6% i lokale valuta, men de får ganske rigtig ret meget slag på deres valuta, sådan at deres omsætning falder 2% i rapporteret valuta, det er øvre. Og det er fordi blandt andet, at dollaren var meget højt sidste år, og så samtidig med dem, så har de en del salg i en blandt andet sådan land som Tyrkiet, hvor man jo bare må sige, at det er jo det lyder meget godt, at man har en flot vækst i Tyrkiet, men hvis det er lokal valuta, når man så får det ud i euroen, så er det ikke helt så interessant. Men det ændrer stadigvæk ikke ved, at de kommer egentlig ud med en ret fornuftig indtjening, og det har ligesom været pres på indtjening på grund af den her opbremsning de sidste fire kvartaler. Og der må man sige, at det er sådan set den mindste nedgang, der har været nu. Så det virker som om, vi er ved at være igen, hvor de fastholder os forventningen om, at fjerde kvartal, det bliver en bedre indtjening. Så Dan Weisse, den her pandemi, som vi var igennem, som åbenbart spreder sig igennem ganske mange år, og vi kan ikke sådan helt komme af med det, men altså forsyningskædeproblemerne og den her kluder i lagercyklen, som du var inde på tidligere, ser det ud som, det er helt væk, eller skal vi døje med det i noget tid nu? Nej, altså, det er jo lidt det der. Man kan nogle gange, så kan man helt glemme, at vi havde noget, der hed corona. Altså, jeg tænker ligesom, om det er jo gamle ting, men der er så stadigvæk en række selskaber, hvor man stadigvæk ser nogle efterfølgevirkninger. Og der må man sige, nu er det jo ligesom ved at være styr på leveranceproblemet. Skibene sejler igen, fragtraterne er kommet ned. Så den del af det er ligesom ved at være løst. Altså, der kan man sige, så er det jo nye problemer. Nu er det jo bare forbrugeren bliver jo altid lidt bange. Altså, der er jo ingen af os, der synes, det er særlig sjovt at læse om krig, hverken i Ukraine eller ned i Mellemøsten. Og det er klart, det sætter sig jo altid lidt i forbruget, hvor man så siger, jeg holder lige lidt igen. Og det er klart, det gør nok også, at det er derfor, de ikke sådan ligesom opjusterer. Men man må sige generelt set, hvis man sådan skal kigge på selskabet og sådan på dens forskellige geografier, jamen så er de ligesom set ud som om, at de igen, og det går egentlig ret godt i Europa, og Nordamerika har været svært i en periode. Det virker som om, at der begynder det at gå bedre, altså man begynder at få styr på lagersituationen. Det, der til gengæld har skuffet lidt i kvartalet, det er Asien. Altså, det er jo igen det her med, at vi troede, at da Kina kom ud af corona, de åbner op igen. Jamen, tilbage i januar, der bullerede alt jo afsted, og vi havde jo forventningen om, at nu skulle kineserne virkelig i gang med at forbruge. Og det må man bare konstatere, det gør de altså ikke. Så det er der, hvor de har den lidt svage side i regnskabet. Men det er vel også, no offense, Puma, men lidt et svært brand at være, fordi, som du siger, Nike er gigantiske store i USA, så efterspørgselen er måske kommer måske aldrig helt op på de høje navler derovre, og i Kina, ja, der både er den her langsomme genåbning, som vi har været igennem et godt stykke tid, og så er der vel også en masse lokale konkurrenter derude i Kina, så jeg ved ikke, om de sådan bliver helt store derude, Dan. Hvordan ligger de sådan markedsandelsmæssigt og konkurrencemæssigt rundt omkring i verden? Ja, men man kan sige, at hvis man kigger på Kina, så Kina er meget specielt, fordi det har været, at de der vestlige brands har gjort det vildt godt i Kina. Men så sker der det, at både corona lukkede landet ned, men så var der også det her med, igen så kan det måske være svært at huske, fordi det virker som lang tid siden, men det er stadigvæk en udfordring for dem, det er, at på et tidspunkt, så begyndte de her vestlige mærker at sige, at vi er ikke så glade for at få bomuld ud fra den her region, hvor de jo har de her, vil vi mene, måske slavearbejder. Og det blev kineserne så sure over, de sagde, jamen ved du hvad, så kan I godt glemme det, nu må I ikke lave reklamer længe med lokale kendte personer. Og det betød, at de kinesiske brands, de gjorde det faktisk rigtig, rigtig godt. Så de har sådan set haft en ret stærk periode, men hvis man så kigger på det nu virker det som om, at der begynder at falde ro på tingene, så jeg vil egentlig forvente, at de vestlige mærker, de begynder at få medvind igen, fordi de har jo de her globale stjerner, som stadigvæk også driver en masse. Så på den måde, så kan man sige, at der har ligesom været ret store problemer i Kina, og især Adidas, som har været rigtig, rigtig stærk i Kina, har jo haft en rigtig svær periode i Kina, men det ser stadigvæk ud som om, at tingene er i bedring, men vi skulle gerne have lidt mere gang i den kinesiske økonomi. Hvis man kigger på Europa, jamen så står Adidas egentlig rimelig stærkt. Nike gør også, men det er jo der er det, kan man sige, fodbold er vigtigt, og der står Adidas også stærk, og Puma er faktisk også en okay position der. Hvorimod, hvis man kommer til USA, jamen så er det jo meget basketball og de her American football og de forskellige sportsgrene, som gør sig gældende, og det har Nike bare været virkelig god til. Men der må det faktisk lykkes for sådan en som Puma og komme lidt ind for basketball. De startede for nogle år siden, og nu begyndte de faktisk at have en vis succes. Det er klart, det er Nike, der dominerer markedet med Jordan, men altså på den måde, så har de her brands egentlig gjort det bedre, både Adidas og Puma, fordi der også sker det, at Nike, de er blevet så store, at for eksempel Foot Locker, som er den største sådan sælger af sko i sådan noget sports sneakers i USA, de har jo haft op, jeg tror det er 70% af deres omsætning til Nike, og det vil gerne have rykket ned til et lavere niveau, og det giver så plads til blandt andet Puma. Mm. Og så har de jo altså Puma i hvert fald en, skal vi sige, relativ ny CEO, Arne Freund, der kom til i november 2022, hvor du, som du var inde på tidligere, han tog over for Bjørn Gulden, der altså blev hævet over til Adidas. Dan, leverer han varen, synes du, altså har I fuld tillid til Arne Freund efter det, I har set indtil videre? Ja, det synes jeg egentlig, vi har. Men altså, det er klart, vi har jo også været meget, meget begejstret for Bjørn Guldén. Altså, vi kender ham fra dengang, han også var i Pandora, hvor jeg synes, han gjorde det rigtig godt. Og det var en af grundene til, at vi også købte Puma-aktien. Og da han skiftede, så tog vi også nogle af vores penge fra Puma og flyttede over i Adidas for at sige, at altså, vi har faktisk meget fidus til ham. Så på den måde, så kan man sige, at han er jo lidt et uskrevet blad. Han har sådan set været der ret lang tid, men det har også været meget Bjørn, der har ligesom været i fokus. Det er ham, der har taget alle conference calls. Det er ham, der ligesom har stået som om, at det nærmest var ham, der drev Puma. Der har vi taget det synspunkt, at jamen, altså, han har gjort det godt, men der har nok også været andre folk bag ham herunder, både den nye direktør, men også deres økonomidirektør og resten af teamet. Så på den måde, så kan man sige, så har vi sådan set tillid til ham, men det er klart, han sælger ikke billetter til aktiemarkedet på samme måde som Bjørn, fordi det har han bare været rigtig god til. Og det vil sige, det kræver stadigvæk noget tid at ligesom finde ud af, jamen, er han så god? Og det er klart, han er også lidt ramt af, at han så kommer nu på en periode, hvor det går lidt dårligt i industrien. Det er klart, at det gør jo altid svært, så tænker man, at det er direktøren, det er galt med. Men altså, jeg vil sige generelt set, så synes jeg, at man skal lige stille sig skridt tilbage og så konstatere, at det begynder egentlig, virker som om, at det begynder at gå lidt bedre igen inden for den her industri. Altså, Nike var ude i slutningen af september med deres regnskab for deres første kvartal, og der sagde de, jamen, vi begynder at se spæde start på tegn på, at der begynder at komme flere ordre fra vores wholesale-kunder, og Adidas var jo også ude og opjustere her for kort tid siden. Og det endelige regnskab fra Adidas, det lander 8. i 11. Lars Persson er i studiet, han har et spørgsmål til dig, Dan. Jamen, hvor er det, ja. Hvor er det, I ser aktien skal hen af? Hvor er den fair value? Hvornår begynder den at blive, jeg ved ikke godt, måske kører I ikke med dyr, men hvornår er det, hvornår vil du tage pengene hjem på sådan en Puma? Er det sådan en, forhåbentlig er det long run, ja, det ved jeg godt, men hvor er det, hvis den blev handlet i 90 i morgen, var det så der, eller var det 110, eller hvor er I hen af i jeres fair value? Man kan sige, man kan sige, at vi er jo ikke så glade for det der med sådan at sige sådan kursmål på den måde. Men det vi i hvert fald kan sige, det er, jeg vil ønske at kunne sige, jamen så kunne vi tage noget gevinst, men altså Puma har altså været en af vores dårligste aktier. Mm. Fordi det der skete, det var, at den var jo oppe i, jeg tror, var den oppe i 110 eller sådan noget i den retning. Og så tror jeg, at det var udgangen af 21, og vi har også sagt det flere gange, jamen den og sådan en som Boost. Måske blev vi lidt forelsket i den, og fik ikke lige taget profit, i hvert fald ikke nok. Mm. Og efterfølgende, jamen, så ligger den jo ned omkring 50, så den er jo halveret, og derfor vil jeg sige, jeg synes sådan set, det er en af dem, hvor vi ser ret god upside i. Altså, jeg synes mere af det, man kan tænke sig over, det er ligesom sådan en som Adidas, som jo, hvis man kigger over den over de sidste år, har jo gjort det ret dårligt egentlig. Mm. Men den i år ligger som en rigtig, rigtig stærk aktie, så jeg synes måske, at jeg synes mere af, altså vi har noget mere upside i Puma, end vi har i Adidas på nuværende tidspunkt, fordi der er markedet blevet meget begejstret for, jamen Bjørn, han får flyttet det hele rundt, og det tror vi sådan set også, at han kunne gøre, men der er også taget forskud på glæderne, så jeg vil sige, hvis jeg skulle se noget på sådan en risiko på estimater og sentiment, så vil jeg mere se risiko i Adidas end Puma, hvor jeg synes egentlig Puma, der er folk sådan lidt til den sure side. Okay. Ej, jeg elsker den der optimisme, Dan, når du siger, der er meget mere upside i Puma. Sådan kan man jo altid få vendt sine positioner, så det giver mening. Aktierne er faldet lidt over 6% i løbet af i år, altså over til dato, og i dag der stiger den så altså lidt, er omkring 4%. Jeg har ikke lige realtidsopdatering på det. Men, jeg tror også, at jeg fik sagt, at det desværre ikke har været en af vores gode aktier, ja, så vi skulle jo bare have puttet alle pengene ind i Adidas. Ja, det er det. De to positioner, I har så i Puma og Adidas, er de nogenlunde lige store, Dan, eller satser I mere på den ene frem for den anden? Ja, altså der kan man sige, at det vi gjorde, det var, at vi ligesom har flyttet nogle af pengene over i Adidas for ligesom at balancere det her med ny direktør, og så, jamen, der er jo også et stærkt brand i Puma. Og det vi faktisk har gjort, det er, at vi har reduceret løbende lidt i Adidas og flyttet pengene over i Puma efterhånden, som Adidas har gjort det rigtig godt i år. Så på nuværende tidspunkt, så er Puma en større position end Adidas, og det synes jeg ikke helt, vi er blevet belønnet for endnu. Men det håber vi selvfølgelig kommer, og jeg synes, at det er rart at se, at aktien også kan stige lidt i dag. Ja, glimrende. Dan Weisse, vi sætter et punktum der. Tusind tak, fordi vi må forstyrre det her til morgen. Tak for det. Hej, hej. Hej. Så vidt er altså Dan Weisse, der er partner på det følgeforvalter i MW Compounders, der var med på en telefon om regnskabet fra Puma. Lars Persson, du har også ligget og handlet. Ja, ja, ja. Hvad i alverden er det, du går og laver, når du ikke er her i studiet? Hvad sker der? Så sidder man jo og filosoferer lidt over tingene, og så opdagede man, at jeg havde jo stadigvæk Husqvarna, og den var egentlig faldet lidt ud af sin stigende trendkanal. Så tænkte jeg, der kommer regnskab, og så kigger jeg jo lidt på konkurrenterne, hvad de havde sagt, og det de var ikke sådan helt formidabelt, hvad de havde sagt. Så tænker jeg, Så nok heller ikke helt formidabelt, hvordan det går hos Kvarner, så jeg tænkte, den må jeg sælge. Og så kunne jeg jo se, at guldet var pisket op på 2-3 uger, var det jo vendt den faldende trend, der er gået tilbage i sin stigende trendkanal. Så jeg tænkte, så må jeg hellere købe noget guld. Og så har jeg sådan en gammel forkærlighed for svenske selskaber, så der var jo ikke andet end at købe Lundin guld igen. Nu ligger den og falder lidt tilbage, fordi guldet siver lidt, men så jeg tror lige... Er det for sent ude, Persson? Nej, jeg har jo haft den jo, hvor jeg tjente en lille skilling, så hvis vi stadigvæk er nervøse, det må vi jo se, om vi er, eller om vi nu er happy days, fordi så skal vi jo selvfølgelig bare have trykket på salgsknappen, og så sige, jamen, det blev ikke til det helt store. Jeg er jo ikke fan af guld. Det er jo sådan noget, jeg gør i desperate moments. Jamen, jeg synes, det er så kedeligt. Guld, det kan jo ikke være kedeligt. Det kan godt være, det ser kønt ud på kvinder og mænd, og hvem det nu ellers er, der tøffer rundt med det. Men altså, jeg synes jo, det er jo ingenting. Altså, det skaber jo ikke noget andet end... måske noget sikkerhed eller et eller andet. Det skaber jo ikke nogen værdi. Der kommer jo ikke en bil ud af det, eller et rugbrød, eller et eller andet, som jeg kan bruge til noget. Nej, altså, jeg synes, det er... Jeg købte jo også dengang, jeg købte Lundin Guld herinde i Millionærklubben, altså, så var det jo også sådan desperat over, at jamen, desperation over, jeg synes ikke rigtigt, der var noget at finde i øjeblikket. Men nu har jeg den igen, og så må vi så se, om den giver lidt tilbage, eller om vi skal sparke den hurtigt ud. Fordi det, der har været min fejl det her i år, det er i hvert fald, at jeg ikke har fået sparket taberne hurtigt nok ud. Så vi er rykket frem i båden for måske lige at se, om vi kan nå. Jeg ved jo, både Friis og alle de andre, de er jo langt foran. Så jeg ligger jo som Benjamin her, bagerste mand, og samler alt støvet op. Så det kan jo være, at der er noget guld i det støv, som jeg så kan suse afsted på. Okay, Lars Persson, så hvad har du skrevet ned i din lille røde bog, som du jo skriver ned i, inden du køber ind på aktieselskaber? Jamen, altså, hvad er det, der skal... Hvor vil du slippe den igen, Lundin Guld? Jamen altså, hvis den falder tilbage og giver mig... Hvis den rammer minus 5%, så gider vi ikke at lege med den mere. Nu må vi stramme de der stop-losses op og køre ud af. Og jamen, hvis den så bare tøffer op af... Altså, min drøm var jo, at den havde brudt de der 145, fordi der den har testet det i maj måned og i juni måned. Og så satte jeg på, at så kunne vi også lige give den lidt luft her. Det er heller ikke meget upside, du satte på, er det? Nå, jo, men så skulle den jo så gerne stige til sådan noget 150 eller 160 et eller andet sted. Altså, den testede 145 i maj og i juni. Og så var den lige op at kysse her i oktober måned, og så den faldet lidt tilbage i går og blev handlet 143. Men der er fart på RSI, der er fart på Momentum, og der er gået køb i min Bollinger-kanal. Jeg mangler et Golden Cross, og det håber jeg så, at det kommer i næste uge eller næste uge igen. Og det kunne godt være, at jeg skulle have ventet på det der Golden Cross, fordi det kan jo være, at det bliver afvist, og det ikke bliver til noget, og så er det jo mig, der står med... Med den kedelige sorte pære. Men nu må vi se, men så er det jo godt, man ligger bag, og så har man alt at vinde på en eller anden måde. Det har man jo, så man kan komme... Der er lang tid et slutspurt, det ved jeg godt, men så sådan er det. Måske skulle du, i stedet for at købe nogle bitcoins, Lars Persson, fordi de har det da fantastisk lige for tiden. Ja. De har været op og rundt de 35.000, så er faldet en lille smule tilbage, sidst jeg lige kiggede ind i studiet, der lå den sådan lige under 34.000. Men der er altså gang i bitcoin-verdenen, og det handler altså om, at det ser ud til, at man får lov til at stifte nogle bitcoin-fonde i USA. Der er i hvert fald noget højesteret, der har sagt, at det ser ikke ud til at være et problem alligevel, som de måske troede i første omgang, at det ville være. Mm. Bitcoin, jeg kan næsten ikke stille dig spørgsmålet, Per, så man ligger det okay i din mave, hvis det skulle være? Vi har jo ikke været særlig... jeg ved ikke, om vi har været dygtige nok til at forstå det eller at bruge det, men vi har jo ikke brugt det herinde overhovedet. Sådan, vi har jo haft forskellige forvaltere inde, der har talt om det på flere tidspunkter, og så er det stukket fuldstændig af, og hvor man tænker, wow, man skulle have været med, fordi det er gavet over 100%, og bagefter så har man stået og grint, fordi det er faldet 60%, og tænker, haha, godt, jeg ikke var med det. Og nu igen, så kunne man jo godt have, måske ligesom Friis, og jeg var også engang inde i TV2-studiet sammen med Michel Belez, og hvor jeg sagde, jamen, altså man skulle måske købe en lille smule bitcoin, hvis man havde, vi havde nogle penge, vi lagde ud på bordet, og så sagde jeg, men man skulle måske alligevel købe lidt bitcoin til sin portefølje, og så bare lægge det ind under hovedpuden. Og USB-stik ind under hovedpuden. Ja, det er jo det. Ja. Det er jo det. Altså, Hr. Svendsen kunne være ekstra millionær i dag, hvis han havde taget imod det der USB-stik. USB-stik. Nu ryger der røg ud af ørerne på ham. USB-stik, som der var en venlig mand, vi havde inde i Millionærklubben, da vi var i Radio 24/7 over det fine tårn, gyldne tårn der. Så hvad hedder det nu? Nej, altså, og jeg tror da, at vi må lære, at det måske skal være en del af porteføljen. Altså, jeg tror også, at de unge mennesker, min egen søn eller endda ældre, vil i fremtiden bruge de her instrumenter. Jeg ved jo, der er flere på min egen alder, der har det i deres portefølje og altså, har skibet det der aktier og det der gamle banksystem, og det er også bare pillerådent og uduligt og alt muligt. Der er mange, der har sådan nogle holdninger der. Så ja, jeg tænker, at... Du tænker, det er kommet for at blive... Det må jeg sige. Okay. Der er bare mange valutaer af dem, som det er lidt svært at finde ud af, måske, hvad for en skal man vælge. Der skal man jo måske nok vælge dem, der er de største. Og på et tidspunkt var det jo moderne at lave. Så lavede vi en ny valuta, og så lavede Bodil og Lars en, den hedder Bodilla eller et eller andet. Ikke? Og så kunne vi handle det. Nej, men det var jo lidt sådan. Jeg tror, det er kommet for at blive, men det er nok ikke min generation, eller nogen i min generation, men det er ikke lige mig, i hvert fald i øjeblikket. Men det spørger du mig om 10 år, så kan det være, at jeg sidder og handler bitcoin, Bodil. Det ved man aldrig. Nej, man ved aldrig, hvad der kan ske. Lars Persson, lad os lige prøve at kigge på din portefølje, fordi ja, altså, tallene taler deres eget klare sprog, og de lyver jo sådan set ikke. Og som jeg kan se, inde på Saxo Banks hjemmeside, så er der så nede med 7% for året. Og en af dem, der gjorde det her for nylig, det er altså Sinch AB, en svensker, som du ellers har haft god gavn af. Var det sidste år, hvor den, eller var det forrige år, hvor den steg helt vanvittigt, og du skovlede penge ind på den, og så prøvede du lige at hoppe på den igen. Ikke været verdens bedste idé. Nej, hvad siger du til den? Jamen, den havde sådan en opadgående tendens, og så var det jo, at jeg tænkte, nu skal det være nu. Og jeg kan jo se, at tech var jo egentlig en meget godt gænge. Altså, vi kan jo se, at europæisk tech har haft det svært, hvis man kigger på de danske tech-selskaber og generelt på de svenske tech-selskaber. Så måske var det tid for de europæiske selskaber, men det må jeg sige, det har det ikke været. Nu beholder jeg den lidt og ser, hvad der sker, fordi det er jo sådan en, hvor det går stærkt. I går var vi nede med 8%, eller hvor meget det var, og i dag er vi oppe med 4. Der er ikke sket noget, der er ikke det. Så det er sådan en, hvor man, når man sætter sig på den der karusel, så går det stærkt. Altså, det er dæmonen gange 2, ikke, hvor vi kører lynhurtigt rundt på rutsjebanen, så det er det. Altså, det der er meget ærgerligt, det er jo egentlig valutaen. Nu havde jeg Schibsted, der var ved at sælge deres datterselskab til nogle... kapitalfonde her, og nu trækker de der kapitalfonde så følehornene til sig, det var det der Adventa, som de lavede sådan et spin-off og børsnoteret, som jo var en rigtig god forretning i Schibsted, og det gav os også rigtig store kursstigninger, da de gik på børsen og sådan noget. Og så kom der nogen her for en måneds tid siden, to store amerikanske kapitalfonde, der sagde, at nu vil de købe det der af børsen, men nu har de fået kolde fødder, og den der historie om, at de ville købe det af børsen, det gav også pæne stigninger til Schibsted. Så jeg har jo egentlig på selve aktien et afkast på 12%, men fordi at den norske valuta er faldet, så har jeg minus 1.300 kroner. Så det er jo det, der er lidt ærgerligt i øjeblikket, det er, at den svenske og den norske krone er så øvbøv at have i sin portefølje i øjeblikket. Og det er jo nu bare nogle gange noget, man må leve med som investor, fordi lige pludselig så vender det jo rundt igen. Det kan godt være, at det tager længere tid med den svenske, men den norske økonomi har det jo egentlig ikke dårligt, og de suger jo gas op af undergrunden, så ja, de har det jo egentlig meget godt. Lars Persson, lad os lige blive ved det norske, fordi der er også kommet regnskab fra Vår, og det er jo en aktie, som Lars Svendsen ellers plejer at tale om. Nu er han ikke i dag, så nu er det dejligt for lov. Ja. Der er et spørgsmål fra Torben i Aarhus. Han skriver sådan, at han har solgt F.L. Schmidt på 318 for et par uger siden, og så købte han Vår Energy i stedet for til 31 for pengene. Nu er han sådan lidt interesseret i at høre, om man skal bytte tilbage igen. De er kommet med regnskab her til morgen, Vår Energy, og de tjente 10 milliarder på 3 måneder, kan jeg læse over på DNNO. Det er sådan nogenlunde, som forventet, at udbytterne står fast, som de skriver. Persson, hvad vil du gøre? Vil du bytte om på den position? Nej, ikke umiddelbart. Altså, den ligger i en stigende trendkanal. Den faldt ud af sengen lidt i september måned, hvor vi også havde lidt tilbagefald i gaspriserne i Europa, og fordi der havde vi varme og alt muligt. Men nu er gaspriserne jo steget, fordi at israelerne har lukket deres gasfelter. Så lige pludselig er gaspriserne i Europa, de steg jo sådan 10-11% i hvert fald, og olieprisen er også steget. Så nej, det er en steady go, stille og roligt. Det er jo sådan en, der er skøn at have i porteføljen, hvor den ruller stille og roligt opad, i stedet for sådan noget hiv og sving, som vi har i Sinch. Og jeg har skrevet ud til mine læsere i mit magasin, at købe hvor for pokker, fordi at, det er altså en stille og rolig aktie, som ligger og ruller opad. Så nej, den synes jeg ikke, han skal bytte over til okay. FL Schmidt. Og hvis vi ser lige på Sandvikens regnskab i går, det skuffede jo en lille smule, specielt også på ordreindgangen, om man lige kan sammenligne 100% FL Schmidt og Sandvik, det kan man jo altid diskutere. Men der var lidt sådan hår i suppen i Sandvikens resultat for kvartalet, og jeg kan også se, at de fleste finanshuse i Sverige og rundt om internationalt, de sænker lige deres anbefalinger på Sandvik. Så må vi jo se, hvad de andre kommer ud med her det næste stykke tid, men er der måske et lille ophold der? Okay, tak Lars Persson. Nu skal det handle om dagens helt store nyhed fra DSV. De indgår partnerskab med Neom, og vi har fået Mikkel Emil Jensen, der er senioranalytiker i Sydbank, med på telefonen. Godmorgen og velkommen til dig, Mikkel Emil. Godmorgen. Mikkel, lad os lige starte med den der store nyhed om partnerskabet med Saudi-Arabien. Hvad tænker du om det? Jamen, det er jo et fantastisk stort projekt med store muligheder for DSV. De har fået eksklusivitet, kan man sige, på hele logistikdelen til opførsel af byen. Og det har jo et kæmpemæssigt potentiale for DSV. Det kræver selvfølgelig også nogle ret markante investeringer, men det er noget, som kommer til at påvirke hele deres netværk, både i sø- og luftfragt, men det kræver jo også, at de skal opføre nye varehuse, roadterminaler osv. i regionen. Så det er en stærk vidnesbyrd om de evner og det netværk, som DSV har inden for logistik. Det er en stor opgave, de har foran sig. Men hvis der er nogen inden for logistik, som kan løfte sådan en opgave her, så er det selvfølgelig DSV. Hvorfor er det lige, de kan det, mener du, Mikkel? Altså, hvad er det, de særligt er gode til? Hvad er det for nogle muskler, de kan trække på? De har et fuldstændig uvurderligt stærkt netværk rundt i hele verden. Det gælder for så vidt både i sø- og luftfragt, men også i deres solution i form af deres varehuse og deres roadterminaler. Det skal selvfølgelig udvides i Saudi-Arabien for, at man har den kapacitet, der er nødvendig for at løfte sådan en opgave her. Men DSV er jo kendte for at levere varen og sikre, at varerne kommer til tiden. Og det er uvurderligt i sådan et projekt her, hvor leveringspålidelighed er afgørende, og det er det, som DSV kan bidrage med at levere. Men du siger, at det kræver selvfølgelig også nogle investeringer, men hvornår kan vi se, at der er et eller andet positivt, der kommer til at slå igennem på deres bundlinje? Ja, men først og fremmest, så skal der ligge en investering på 5 milliarder dollars på tværs af det her joint venture frem mod 2031. Heraf har DSV jo så 49%, så det er lidt lavere for dem af 2,45 milliarder dollar, der skal investeres. DSV har jo typisk et afkastkrav, som jo ligger på 20%. Så med sådan en udregning på bagsiden af konvolutten, så svarer det altså til 500 millioner dollar, som de kan trække fra den her investering, hvis de leverer og får det afkast, som de forventer og regner med. Og det, hvis det er nogenlunde, kan man sige, på de indtjeningsniveauer, vi er vant til fra DSV, så svarer det altså til en omsætning på 30 milliarder, som den her investering den kan give årligt frem mod 2031. Og det er jo ret markant, og igen et vidnesbyrd om, hvor stort det her projekt er, hvor stort potentialet er. Mm. Så lad os lige kigge lidt ud over den store nyhed med Saudi-Arabien, og så kigge sådan mere ned i regnskabet for kvartalet, Mikkel Emil. Hvad ser du der? Hvad er de sådan store linjer i det regnskab? Det er jo et regnskab, som i store træk flugter med det, som var forventet. Indtjening, driftindtjening på 4,4 milliarder flugter fuldstændig med det, som var forventet. Tager man et spadestik dybere, så er der både positive og negative ting. Det mest negative for mig, det er volumen, altså mængden af fragtede varer, stadigvæk skuffer lidt. Og i sø. Vi ser også, at vejtransport og solutions også skuffer lidt på omsætningen. Men ellers så er det primært i sø- og luftfragt, jeg ser, at volumen skuffer, også med en lavere indtjening per fragtet enhed i luftfragt, som trækker ned. Til gengæld så ser vi jo, at DSV på deres bruttoresultat, som primært er det, man fokuserer på, omsætninger, som ikke er så afgørende for DSV, da det mere er sådan et spejl af bevægelserne i fragtraterne. Det er bruttoresultatet, man skal kigge på, og der flugter det egentlig ret fint med forventningerne, koblet med rigtig god omkostningskontrol også. DSV er jo vanvittigt dygtige til at tilpasse sig et lavere aktivitetsniveau. Og det ser man altså også på omkostningerne, som er noget lavere end sidste år. Mm. Og derfor så kan de holde indtjeningsmarginalerne stabile. Så det regnskab, som i store træk flugter med det, der var forventet. De løfter jo også bundniveauet med 500 millioner, og det er jo også det, jeg regnede med, de vil gøre. Det lå ikke rigtig i kortene, at de skulle opjustere. Mm. Men nu siger du lige i forhold til sidste år, det var jo altså ekstremt favorable markedsvilkår sidste år, så det ville sådan lidt et svært sammenligningsgrundlag. Det er det absolut. Man må ikke sammenligne med sidste år. Der var ikke rigtig nogen, der forventede hverken DSV eller analytikere, at det var noget, der kunne vare ved på nogen måde. Så man skal ikke sammenligne, kan man sige, i forhold til de niveauer, der var dengang. Det er måske mere i forhold til, at man skal sammenligne med de foregående kvartaler, vi har set, og der ser man faktisk en ret stadigvæk stabil indtjening, også selvom at aktivitetsniveauet stadigvæk er lidt nedadgående. Mm. Men Mikkel Emil, nu er det jo et selskab, vi kender som værende utrolig dygtige til det, de laver. De har lagt en fin strategi, den løber frem til 2026, og så sker der bare en hel masse ting nu på den korte bane. Altså dels det her med Saudi-Arabien, den nyhed, der kommer ud i dag, dels så skal de skifte topdirektør, Jens Bjørn Andersen, han træder tilbage til næste år, Jens Lund, han træder ind på scenen i stedet for, han er der jo selvfølgelig i forvejen, men altså han træder op på den højeste taburet, hvis vi kan sige det sådan. Altså, kommer det til at ændre på strategiplanerne frem mod 26, tror du? Ikke frem mod 2026. Vi skal også huske, der er en lang overtagelsestid, Jens Bjørn, med være der et år endnu, og kan jo også være med til, kan man sige, at sætte det her projekt godt i gang og give den her glidende overgang til Jens Lund. Jeg synes også, det er vigtigt at understrege, at man som investor ikke skal være bange for, at opskriften for DSV's succes, den begynder at ændre sig. Hvis man kigger tilbage i de ældste regnskaber, også før Jens Bjørn, jamen der var opkøb jo en del af strategien, og det samme har også den her asset-light-struktur, altså, hvor man ikke investerer i aktiver, hvor man forsøger at holde forretningen så aktiv let som muligt. Det vil man også fortsætte med at gøre under Jens Lund, såvel som man har gjort det under Jens Bjørn. Jeg ser ingen grund til, at man skal ændre på den strategi, som har været den primære årsag til, at de har den succes i dag, som de har. Så man skal ikke være som investor være bange for, at den opskrift den ændrer sig. Men derfor kan man selvfølgelig godt justere på strategi og initiativer, som også kan sikre, at de kommer godt igennem den modvind, der er i øjeblikket. Men der synes jeg også, det er vigtigt at understrege, at Jens Bjørn er der et år endnu, og kan jo hjælpe Jens Lund med at komme godt igennem den her lidt usikre tid, som vi har i øjeblikket. Ja, men med far for, at jeg kommer for langt over i noget, der kunne hedde sladderbladsjournalistik, Mikkel Emil, så altså, hvad er det, der sker med, hvorfor skal Jens Bjørn Andersen træde tilbage, og Jens Lund skal være CEO, og det har de jo selvfølgelig vidst, da de meldte ud, at de var i gang med at lande det her store samarbejde med Saudi-Arabien. Altså, er der noget, som Jens Bjørn Andersen ikke ville kunne løfte der, eller hvad handler det om? Nej, jeg må indrømme, at jeg har været lidt overrasket over meldingen. Det lyder jo lidt som om, at det er jo en beslutning, som bestyrelsen har taget. En beslutning, som Jens Bjørn selvfølgelig har accepteret. Men selvfølgelig også med Jens Lund som dygtig stedfortræder for Jens Bjørn. Men i forhold til de resultater, som Jens Bjørn har leveret gennem hans tid, gennem hans 15 år som CEO for forretningen, så synes jeg, det er overraskende, at man vælger at skifte. Den præcise årsag kan man kun spekulere om, men det tyder på, at de initiativer, som DSV skal implementere gående fremadrettet, der ser man ganske enkelt Jens Lund være en stærkere kandidat. Nærmere kan jeg ikke komme det. Okay. Ja, men så kan vi jo spekulere løs hver især derude. Mikkel Emil, I arbejder i Sydbank med noget, I kalder kurstrigger og kurstrykker. Altså, hvad kan få aktiekursen til at stige, og hvad kan få aktiekursen til at falde? Hvad er sådan de vigtigste, du vil hive frem der på et DSV? Jamen, den stærkeste positive kurstrigger for DSV, det er jo utvivlsomt opkøb. Kan de komme ud og annoncere et opkøb, måske særligt af Schenker, med stort synergipotentiale og store muligheder for værdiskabelse, så er det noget, vi typisk ser give anledning til kursløft hos DSV. Udover det, så vil det selvfølgelig også være positivt, hvis vi sådan begynder rent makroøkonomisk at se noget medvind i nøgletallene, og at den her volume, den igen kan begynde at stige. Fordi vi snakker om, at vi kan risikere at komme i recession, og den muligvis måske er skubbet længere ud i fremtiden. Får vi en blød landing eller en hård landing? Det er jo det, vi snakker om i øjeblikket. Men i transportsektoren har man jo været i recession igennem flere kvartaler nu. Så lidt positive indikationer på, at bunden er ved at være nået, og at man inden for transport kan begynde at se stigende volumer igen, jamen så vil det selvfølgelig også være positivt for DSV. Men den stærkeste trigger ser at være et nyt opkøb, som kan booste indtjening og booste væksten i de kommende år. Mm. Og hvad hører du om den sag med DB Schenker? Altså, er der stadigvæk rygter derude på gangen om, at det kommer til at ske, eller hvad? DSV som klart det bedste bud. Mm. Det, der står i vejen potentielt for DSV, det er det politiske spil, at man fra den tyske regering vælger at sige, at de arbejdspladser skal holde fast i. Så kunne man måske vælge at gå med DHL i stedet for. Men man skal godt huske, at DHL er jo heller ikke interesseret i at overtage noget, hvis de ikke har mulighed for at tilpasse det. Hvis det begrænser deres konkurrencedygtighed hos DHL, så er det ikke sikkert, at de er interesseret. Og DSV er uden tvivl, at de synergi, de kan levere hos Schenker, så vil de kunne give den største pris, den stærkeste pris. Og så skal man jo fra politisk side kunne retfærdiggøre, at man siger nej til ekstra antal milliarder for at redde arbejdspladser. Mm. Og derfor så ser jeg stadigvæk DSV som den bedste kandidat til at overtage Schenker. Men der er et politisk spil, der skal gå op, for at det kan lade sig gøre. Det er altid farligt, når der er politiske spil i spil. Ja. Nå, Mikkel Emil, indtil i dag, der har du haft køb på DSV-aktien, og man kan gå ind på sydbank.dk og finde ud af, i løbet af dagen går ud fra, at du laver en ny vurdering af den sag, og så kan man gå ind og se, om du stadigvæk har køb eller salg eller hold, eller hvad det nu bliver til. Har du gjort det op i dit hoved? Ja, igen, jeg har ikke. Jeg skal lige have læst de sidste linjer af regnskabet, og også lige komme igennem med telekonferencen, som jeg kommer her kl. 11. Lige høre de sidste detaljer, inden jeg kommer med min anbefalingsopdatering. Men det er rigtigt, det kan man finde på vores hjemmeside. Helt fair. Sydbank.dk. Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig her til morgen. Det var så lidt. Ja, altså senioranalytiker i Sydbank, Mikkel Emil Jensen. Lars Persson, DSV, hvad tænker du om den rent teknisk? Jamen, den har det lidt skidt, og lige nu falder den så lidt ned i minusniveauet her til morgen. Der er vel mere, der skal læses, og mere, der skal forstås i forhold til den her. Måske skal det også være, den tog jo sådan et pænt dyk ned i sidste uge, ikke? Så den faldt jo ned af sin pilestat. Den havde ellers lavet et godt afkast, jeg mener, den havde lavet omkring 10% for året, så nu har den lavet 0. Og hvis det har været recession i transportbranchen et stykke tid, så kan vi jo håbe på at se, at vi er ved at se noget bundformation der, ikke? Men ja, den, teknisk ser den ikke sådan alt for køn ud, og det har jo ellers været en darling i mange år. Jeg tror faktisk, at jeg så en analyse i et andet dagblad, at den havde faktisk lavet bedre afkast end Novo, var det på en 10-årig horisont eller sådan et eller andet. Men så det er jo interessant, selvom vi alle sammen taler Novo og fedmemiddel og alt muligt, og så har faktisk DSV-aktien, og det har også været sådan en, som har været darling i mange år og givet gode resultater. Jeg tror faktisk kun, det var under finanskrisen, at der var sådan lidt skår i glæden. Og så er den ellers en gang imellem faldet tilbage, fordi folk tænkte, ej, nu kan den ikke mere. Og så er de alligevel kommet ud on top og vist, at jamen, vi kan det hele. Vi er i arbejdstøjet 24-7, ikke? Så sådan det. De kan noget derude i Hedehusene. Ja. Nå, der er en lytter, der skriver ind, hvor tilmelder man sig eventet torsdag aften, og det er jo en herlig besked at få ind, fordi så kan jeg jo huske, at jeg skal nå at sige til jer, at der er altså aftenarrangement her i Pilestræde på torsdag den 26.10. under overskriften Invester som en pro, og der får vi altså besøg af nogle af de virkelig professionelle, nogle af dem, der er allerdygtigst til det, de gør herhjemme i det her land. Det er Morten Springborg, Nina Movin og Theis Knudsen, der kommer og fortæller, hvordan de griber investeringsfeltet an, og selvfølgelig også, hvordan de ser på de aktuelle markeder, og hvad de holder øje med. Måske er kurstrigger og kurstrykker, som Sydbank måske ville have sagt det. Så I finder billetter inde på euroinvestor.dk/arrangementer, eller gå op i menuen og find arrangementer der. Så kan man altså købe billetter der, altså på torsdag den 26.10. Det er fra 17 til 19. Jeg siger det bare, det plejer at være mega hyggeligt, så skynd jer ind og købe billetter, mens der stadigvæk er et par stykker til salg endnu. Og angående det der GN Store Nord jo, så mens vi har haft alle de her fantastiske mennesker, så har jeg stået sådan og surfet lidt rundt på nettet, og det viser åbenbart til, at Logitech har jo hævet i hvert fald forventningerne til omsætning og andre ting, så det er måske det, der løfter, eller det kan være det, der er med til at løfte GN Store Nord her til morgen, de her 5,4%. Det kan godt være, at det slet ikke går så skidt, som vi går og tror i øjeblikket, men og så har aktiekursen selvfølgelig også basket noget tilbage, så det er interessant og måske lige følge her det næste stykke tid, hvad der sker med GN Store Nord. De tak. Skal jo også snart med regnskab og alt det der. Så sådan er det. Ja. Tak for det, Lars Bjørn. Også tak til Søren, som lige også har skrevet det ind til os på sms'en. Det er så dejligt, når I er opmærksomme derude. Vi kan ikke holde øje med alting, når vi står her i studiet, men det er fedt, at I også lige hjælper os. Ved du hvad, der er kommet et spørgsmål her. Mm. Der er en lytter, der i noget tid har været lun på Mærsk. Jeg tænkte, det var udmærket at få den på banen her, når det ikke er Lars Svendsen, der er i studiet, fordi at, vi plejer altid at stille det spørgsmål til ham. Det er meget godt at få et andet perspektiv på det. Lytteren synes, at den er faldet en del her på det seneste. Mit spørgsmål er derfor, om nu er et godt tidspunkt at samle den op. Hvis ja, så vil den udgøre 50% af min portefølje, da jeg er ny i markedet. Er det problematisk? Lad os først starte med at kigge på Mærsk som investering her nu. Altså selvfølgelig kommer der jo lidt an på, hvor gammel vores lytter er, fordi at er han alt for... Eller hun. Og ja, men det er vores lytter. Det er derfor, jeg prøver ligesom at tage sådan... og så kom, ja. Men jeg vil jo nok lige vente lidt, til der kom lidt fart i den der Mærsk-aktie. Den ligger og handles vandret, så kan vi få den over sådan noget 11.800, så vil jeg måske købe den, fordi lige nu skal den lige have og finde ud af, om det her er bunden på de der 11.500, 11.600, og om der kan komme lidt gang i de der containerrater igen. Så det vil jeg afvente udviklingen på i hvert fald. Okay, du vil tage tiden lidt an. Jeg vil lægge den ind på kandidatbænken, overvågningsradaren, og så holde øje med den der. Ja, og ja. Så det her med, at den kommer til at fylde 50% af lytterens portefølje, hvis personen køber op. Er det et problem? Hvis det er en ung vedkommende, så nej, fordi det behøver jeg ikke. Men hvis man er på vej mod pension, og der skal man jo gerne have lidt mere diversificeret portefølje, fordi hvis nu alligevel den skulle falde ud af sengen, i og med at der kunne være sket et eller andet, eller komme et dårligt regnskab, så har man jo ikke så meget tid til at reparere sin portefølje. Så jeg synes lidt, det kommer ind på, hvor er vi henne i vores livscyklus. Altså, jeg har ikke nogen aktier, der udgør 50% i min portefølje, og så kan man sige, men det er jo bare dit valg. Men det er jo nok sådan mere den der ikke-tendens, at vi deler, æggene ud i hele kurven, ikke? Så hvis det smulper lidt, så går de ikke alle sammen i stykker. Så det så hvis vi er og hvor er så grænsen? Er det 35 eller 40? Det ved jeg ikke, men jeg tænker bare, har man da også godt i maven med at Mærsk udgør 50%, for det lyder som om han har, eller vores lytter har en stambeholdning af en eller anden slags, ikke? Der er allerede investeret i Mærsk, sådan som jeg forstår det på der boligen. Ja, det ved jeg nu ikke. Nå. Men det er så også lige meget. Det kan godt være, at man så at det er 50% af porteføljen, der er likvid, og så man ja. Det er så, svært at vide. Ja. Nå, Lars, et andet spørgsmål er omkring Skistar. Mm. Er den ikke købt nu? Er der en lytter, der spørger? Ja, altså ifølge dem selv jo, så har vi danskere jo booket virkelig mange pladser derover, og nej, den er ikke i køb endnu. Den er lige så kedelig som som der har været siden maj 22, hvor den blev handlet i 90, og nu ligger kurs 100. Der er ikke rigtig noget optrend i den, så den skal du ikke løbe efter nu. Vi skal bruge nogle flere penge i Norge og Sverige, før at den bliver interessant. Så nej, den skal du ikke løbe efter. Så også, der var nogle af de der hotelselskaber, der var ude og sige, at det der revenge traveling, det er altså ved at være over. Vi har ligesom brugt de penge, vi skal bruge på at rejse, og nu må vi lige være hjemme lidt. Nå, et sidste spørgsmål til dig, Lars. AIO, der er nemlig en lytter, det er Anders fra Horsen, som spørger, han siger, jeg ved jo, at du kigger på AIO, den har fået nogle hug, hvorfor det, og skal man købe op nu? Jamen, de kom med regnskab her forleden dag, og der er stadig, altså det som Dan også snakker om lidt om, så er det mærkeligt, at vi stadigvæk går rundt og taler om corona og sådan noget, men der er altså visse ting, der ikke er blevet ændret og optimeret. Sjovt nok, så var Philip jo ude og opjustere, fordi det gik bedre, og drakkerværket, som Svendsen har klaret jo også så godt. Så det er sådan en proces, vi er i gang med åbenbart gennem sygehusvæsenet, og så er vi altså ikke nået til AIO endnu. Altså, de laver sådan nogle senge og den slags? Ja, og madrasser og sådan nogle ting og sager. Så vi er åbenbart ikke nået til senge og madrasser endnu for helt normalisering, eller også så får de ikke de samme priser, som de har fået tidligere. Og den har bevæget sig vandret hele året mere eller mindre mellem kurs 30 op til 50. den råber ikke køb mig i øjeblikket. Den siger hellere afvent situationen, så det vil jeg gøre, hvis jeg var investor i hvert fald. Godt. Så fik vi det med Lars Persson. Lad os prøve at kigge ud på markedet. Det ser desværre lidt rødt ud. Vi startede altså en udmærke, men det kunne ikke holde. Nu er vi nede med en 0,5% penge. Hvad er det, der sker derude? Jamen altså, det er Danmark, der suser ned. Norge, Finland har det fint, og så er det sådan lidt blandet landhandel i Europa lige rundt omkring nullet. Jamen vi går jo egentlig, som vi talte om, har vi set den der rentetop, eller skal vi lige en lille smule mere op? Og det er vel det, der trigger hele markedet, det er, at vi skal sådan begynde at se en rigtig faldende trend i renten, og tro på, at der kommer til at ske noget der, ikke? Og så er det jo bare nogle af de store, tunge danske aktier, som har valgt at lægge sig i den forkerte side af båden, så vi har lidt slagside til rød side med alle bankerne, blandt andet Spar Nord, Ringkøbing, Jyske, DSV er så også ned, Novo er ned og Danske Bank, jamen så er det sådan lidt øvbøv. Selv sådan en som Genmap har fået lidt øretæver, selvom Novartis regnskab var ude i dag og viste, at det kraftmiddel, som de sælger, hvor Genmap får nogle royalties, jamen det går faktisk bedre, så det er lidt det lette stadigvæk, selvom AP Møller er lidt i plus, men det er stadigvæk det lette kavaleri, som stiger lidt. Men altså Lars Persson, vi må skynde os at smække skærmen i, så vi skal stå og kigge på de der røde tal. Vi sætter i hvert fald et punktum her for denne tirsdagens udgave af Millionærklubben. Tusind tak, fordi du var med mig i studiet. Lars Persson, tak til Dan Weisse, der var med på telefonen, og Mikkel Emil Jensen, der også var med fra Åben Rå. Tak til Jakob Ranum, der stod for teknikken i dag, og vi er tilbage igen i morgen. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvad dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.